Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Yksi الأشخاص Henkilöitä أنا Minä. Anna wa ant. Minä ja sinä. Nahnu al-ithnan. Me molemmat. Huwa. Hän. Huwa wa hiya. Hän ja hän. Kullahuma. He molemmat. الرجل mies المرأة nainen الطفل lapsi عائلة perhe عائلتي minun perheeni عائلتي هنا minun perheeni on täällä أنا هنا. Minä olen täällä. أنت هنا. Sinä olet täällä. هو هنا وهي هنا. Hän on täällä ja hän on täällä. نحن هنا. Me olemme täällä. أنتم هنا. Te olette täällä. كلكم هنا. He ovat kaikki täällä.